Ja, oh, hallo lieve luisteraar. Ja, oh, ja, daar ben je. Hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn in Okkie. Elders gebeuren andere dingen en in Okkie gebeurt dit. En wat dit is, dat is Jammunt. Noemt het zich? Oh, wacht, ik moet dit knopje nog indrukken. Do you have a lighter? Yes, she does. Mm.